definicja tego, co kocham, co czuję, tego, co robię, spraw, które spotykam na co dzień. Taką wybrałem drogę, bez względu na to, co powiesz. Wraz z moimi ludźmi opisuję świat, słowy, punkt widzenia. Poznasz patrząc na osiągnięcia poprzez pryzmat wędrówki, dzięki mikrofonom w rękach. Komunikacja miejska, jak radio Wolna Europa. Nie podsłuchuję, by przekazać, co się dzieje w blokach, tylko to, co między nimi, by jakoś ułożyć te fragmenty w jednej linii. Oceniaj człowieka po tym, co uczynił. Mam takie same potrzeby jak cała reszta i nie z boku, ale pośród was mieszkam. Inne tylko cele, zasady, inne drogowskazy. Ty gubisz drogę, ja trafiam do swej oazy. Oglądam codziennie przykurzony obraz miasta. Dla ciebie to abstrakcja, ty pieniędzmi szastasz. Żyję tak, by marzenia ziścić bez chorej nienawiści. Nie dla mnie szczurów wyścig. Familia HP, ha, coś więcej niż artyści. Masz tu przykład definicji popartej doświadczeniem. Słowa plus beat, który przynosi ukojenie, jak woda gasi pragnienie. Wszystko, co mogę dać od siebie, zrzucając brzemię męczennika. Po co mam na siłę wciskać ludziom bajer? Przecież własną definicję życia ja wyznaję. Szybko toczy się życie, które poznaję od podszewki. Dla niektórych po jedzeniu zostają tylko zlewki, a ci lepsi polują na danie główne. Masz kasę, zero zmartwień, to życie nie jest trudne. Jeśli chcesz wejść pod lupę, to czego nie można dostrzec? Dziś nie potrafisz, jutro to wyda ci się proste. Moją definicję budowałem na fundamencie przyjaźni, miłości, dla której się poświęcę. To moja definicja tego, co kocham, co czuję, tego, co robię, spraw, których spotykam na co dzień. Taką wybrałem drogę, bez względu na to, co powiesz. Wraz z moimi ludźmi opisuję świat słowem. Moja definicja tego, co kocham, co czuję, tego, co robię, spraw, które spotykam na co dzień. Taką wybrałem drogę, bez względu na to, co powiesz. Wraz z moimi ludźmi opisuję świat słowem. Rozpoczynam kolejny odcinek swojego życia przymrużonym okiem, witając beton mego miasta. To historie na faktach, a nie złoto w drogich autach, ulic, siatka, a wyzwoleniem z niej determinacja. Jeden z prawie miliona ludzi z tego miasta, ale wizja własna, swoje ideały, priorytety. Celu życia swego pewny, bo znalazłem odpowiedzi, dlaczego taka tak swój epizod chcę przeżyć. Przeżywam każdy dzień, wyciągam z niego wszystko, jak ryba, który trafił na dobre łowisko. Małe sukcesy i wielkie smutki, ale nigdy w opętaniu pustki. Zawsze myślący trzeźwo, mam dla kogo i dlaczego żyć. To najważniejsze, ma rodzina, moje miasto zawsze dla mnie pierwsze. Moi ludzie, moje sprawy, których coraz więcej. Jedne przynoszące radość, przez inne znów się wścieknie. Jak w cyfrowym aparacie, moje oczy są matrycą, które rymy i muzykę zamieniają rzeczywistość. Ja to widzę wszystko, jestem tego co dzień blisko. Chociaż przeciwności rosną, ja wciąż jestem optymistą. Nie czekamy na cud, tylko robimy swoje. Jedni już z trasy odpadli, dla nas wciąż to nie koniec. Choć oczekiwania duże, zawsze fair i z szacunkiem, takim samym wizerunkiem w każdej nowej sytuacji. Ja robię to, co umiem, mówię to, co myślę, jesteś tutaj z nami. Pewne masz układy czyste, wszystko szczere jak ten beat. Nadawany miasta murom, styl familii HP, LTZ reprezentuje z dumą. To moja definicja tego, co kocham, co czuję, tego, co robię, spraw, których spotykam na co dzień. Taką wybrałem drogę, bez względu na to, co powiesz. Wraz z moimi ludźmi opisuję świat słowem. Moja definicja tego, co kocham, co czuję, tego, co robię, spraw, które spotykam na co dzień. Taką wybrałem drogę, bez względu na to, co powiesz. Wraz z moimi ludźmi opisuję świat słowem. Definicja.